Ay, ay, ay, ay, ngai nalinga kikombala yo, kasi baboti bayo baloba kina batunga na kokina yote o. Ay, ay, ay, ay, kasi lelo bondi o balite, talanga ina sina bali mwaso ya kokina ngai mama. Sonike, uyu kasonike, usalaboni mwana mama. Mabina ngateo, mabina yoteo, mabia babo tibayo babo. Obona sonike, uyu kasonike, usalaboni mwana mama. Mabina ngateo, mabina yoteo, babo tibayo babo. Eba, eba, eba. Mosala ko baby sa banzela ya baningae, aye toko tuna na sima. Tina yango toko ye bateo, kaka makanisi ya baningae ya mabeo, aye na inina koyina baninga, pasi mingina ba mondion. Bato ya likundu bato dimboka, mosala ko baby sa banzela ya baningae, aye toko tuna na sima. Loba soki olingi elonko, na pesa yo na malembe die, kasi ako kangela ngai nkandae, elonko nanga senga na malembe. Loba soki olingi eloko, na pesa yo, na malembe die, kasi ako kangela ngai kandae, eloko nanga, senga na malembe.